stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Żegnamy reklamy. Wybiła 12. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 27 kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj ludzie mężni, tak o świętych Janie Pawle II i Janie XXIII mówił Franciszek. Jana Pawła II nazwał także papieżem rodziny. Szczegóły już za chwilę w relacji naszego reportera z Watykanu. Warszawa, Kraków, Wrocław czy Wadowice. Tysiące Polaków wspólnie oglądają i przeżywają uroczystość kanonizacji. To było bardzo krótkie kazanie, ale bardzo wyraziste. Papież Franciszek wyniósł na ołtarze swoich poprzedników, a potem w kazaniu, wspominając Jana Pawła II i Jana XXIII, mówił o ich odwadze. I tych słów w Watykanie słuchał reporter Trójki Marcin Gutowski. Rzeczywiście Franciszek, do czego już wszystkich przyzwyczaił, mówił krótko i syntetycznie. Tak jak powiedziałaś, podniósł też kwestię odwagi nowych świętych. Powiedział, że byli to papieże XX wieku, którzy poznali tragedię tego stulecia, ale nie byli nimi przytłoczeni, bo silniejszy był w nich Bóg. Nawiązał też do tego, że nie bali się zmieniać Kościoła i otwierali go na świat. Giovanni XXIII i Giovanni Paolo II. Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, by odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie zapominajmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija. Poniekąd potwierdziły się też doniesienia sprzed uroczystości, zgodnie z którymi Ojciec Święty wskaże na Jana Pawła II jako patrona rodziny. Rzeczywiście w tym kontekście o papieżu Polaku mówił Franciszek. W swej posłudze ludowi Bożemu Jan Paweł II był papieżem rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Tym samym Ojciec Święty nawiązał do zbliżającego się synodu biskupów, który ma być poświęcony właśnie sprawom rodziny. Marcin Gutowski z Watykanu, dziękujemy. Oklaskami blisko 1000 osób na Placu Piłsudskiego w Warszawie przyjęło decyzję o wyniesieniu na ołtarze dwóch papieży. Są tam dzieci, dużo młodzieży i osoby starsze. Orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi. Było dla nas oczywiste, że musimy wyjść z domu, że ten dzień musimy spędzić razem z innymi ludźmi. Nie jechaliśmy do Rzymu, to myśleliśmy, że po prostu przyjdziemy w takie miejsce, gdzie ludzie się zgromadzą, żeby wspólnie się cieszyć tą chwilą. Dlaczego ci wszyscy ludzie, którzy po prostu tutaj przyszli, oni chcą przyjść? Bo ta nauka, którą głosił Jan Paweł II, ona jest w tych ludziach po prostu żywa. Starają się w życiu swoim własnym, takim codziennym, stosować te reguły, które przekazał nam Jan Paweł II. Uroczystości związane z kanonizacją są dzisiaj organizowane w wielu miastach w Polsce, na rynku we Wrocławiu. Tak Jana Pawła II wspominają młodzi ludzie. Podziwiam jego wiarę w Boga. To, że mimo tych wszystkich przeszkód, które napotykał na swoim życiu, to jego wiara się wzmacniała. I podziwiam go za to, że potrafił mówić do ludzi, że potrafił z nimi rozmawiać. Był taki kontaktowy, nie zamykał się tylko we własnym gronie, ale wychodził do ludzi. Tysiące ludzi śledził uroczystości na telebimach w Krakowie. Z okazji kanonizacji zabiły wawelskie dzwony. Przed rozpoczęciem mszy, jak zawsze w ważnych dla kraju momentach na Wawelu, zabrzmiał Zygmunt. Potem także najmłodszy wawelski dzwon, Jan Paweł II, ufundowany z okazji kanonizacji papieża. Jan Paweł II mówił, że właśnie na Wawelu bije serce Polski. Dźwiękiem, który dziś wezwał wiernych do udziału w kanonizacji, było bicie najsłynniejszego w Polsce dzwonu Zygmunta. Ciągnięcie za sznury słynnego dzwonu było wyjątkową chwilą dla Marcina Biborskiego. Dzwonnik z wieloletnim stażem pierwszy raz zaczął pracę w katedrze w czasie, gdy wybrano Karola Wojtyłę na papieża. Jakaś taka klamra, która od momentu jego wyboru na papieża i

Malinowska, Artur Orzech, witamy. Zaraz wracam, program trzeci, 11 minut po południu. chwilę o tych, którzy wracają albo przed momentem wrócili z nowymi wydawnictwami. To już jutro cała płyta dostępna, a ja nie mogę się uwolnić od tygodnia, od tego singlowego utworu. Tyle, choć nie do końca, jeśli chodzi o wspomnienia i pokłosie naszego spotkania sprzed tygodnia. Od dwóch dni mam nadzieję, że Państwo również cieszą się nową płytą Damona. accepting that you live with uncertainty. If you're lonely, press play. Die, lady, die. The aspects that you pass on while traveling. When you're lonely, press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. Right here, when I'm lonely, I press play. Swimming in blue after New Year into the mirror she flew. When I'm lonely, I press play. Can I get any closer? What antidote can I bring to you? When I'm lonely, I press play. Not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. Right here, when I'm lonely, I press play. Arrhythmia, accepting that you if you're lonely, press play. Can I get any closer? What antidote can I bring to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me. Długimi momentami bardzo nastrojowa, piękna płyta, zresztą z trójkowym znakiem jakości Everyday Robots. Teraz gigant, ikona, tu nie ma żadnych wątpliwości w tym sformułowaniu. Jak pisze na swojej stronie, pierwszy w historii, aż niewiarygodny, pierwszy album z muzyką latynoamerykańską. Troszkę mi się nie chce wierzyć, no ale ponieważ to strona oficjalna, santana.com, to trzeba to przyjąć. Album ukaże się 6 maja, no ale są już ślady tego, co na nim będzie. Tu doskonałe towarzystwo, zresztą po głosie państwo poznają. I have to run like a fugitive. hecho como un soldado y escribo historias. Revolucionario en busca de victoria. Primero con luz, amor y alegría. Le ofrezco a la vida victoria divina. Nadie nos para ni nos separa. A z płyty Santany, Corazon, która 6 maja na rynku. Wracam za chwilę. Autopromocja. Zaskoczę Państwa. Premiera Termopil Polskich Tadeusza Micińskiego. 3 maja roku pańskiego 2014. Magazyn bardzo kulturalny. Zapowiada się wydarzenie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Nie wierzą Państwo? Proszę posłuchać reżysera Jana Klaty. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik. Zachęcam. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. A my wracamy, zostańmy przy de facto muzyce latynowskiej, choć ona z Gwinei Równikowej, ale na Majorce wychowana i będzie po angielsku w dodatku, ale z płyty De Los Malos Buica. Of progress, we are the new of a Spanish collective. From the Spanish collective, we are living times of progress. We are the new of a Spanish collective. We're from the Spanish collective. We are living times of progress. We are the new of a Spanish collective. From the Spanish collective. We are the new Afro-Spanish collective. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. Hasta a mí me da la gana de que me arañen un poquito el corazón. Pero solo el corazón. La soledad viene sin patria, donde te pilla te mata mi hermano. Dame la mano. Tanta patria y tanta convicción, tú vas a acabar sin corazón. Yo no, porque yo libre soy. No soy americana, no llevo en la sangre ni raza gitana, ni paya llevo por dentro. Gana de sentir la madre patria en el centro de la tierra. Es porque yo ya he tenido mucha guerra. Mi héroe se me murió. Qué bien, es que De rendirme a tantas cosas que ya no siento tormento. W zasadzie w każdym wydaniu łyżkami można jeść tę bójkę. Zaraz wracam, program trzeci, 26 minut przed godziną 13. Jakoś dzisiaj zapomniałem przypomnieć Państwu albo poinformować o drodze kontaktu. artur.orzech@polskieradio.pl to droga podstawowa i na Facebooku jedno słowo audycja. Zaraz wracam tam zresztą na bieżąco program naszej audycji. No ale Państwo i tak podpisują listę obecności. Pan Robert w Bydgoszczy pada i ponuro jest. Pani Irena Kłodzko lato z kolei. Gdańsk wita serdecznie. Miłośnik kwitących kaktusów z Elbląga Słonecznego także nas wszystkich pozdrawia. Przytoczna wita ciepło. Pani Iwona Kraksie melduje. Pan Tomasz Leeds UK słucha i pozdrawia. Pan Paweł, dzień dobry z Żagania. Pani Aleksandra Słoneczne Police, pani Magda i Wolfie Scotland Edinburgh. A jeszcze pani Kamila i Aga Birmingham. Zachmurzone, ale my w słonecznych nastrojach. Bardzo się cieszę. Za chwilkę pełnowymiarowa płyta formacji Vacationer. Do tej pory nie mieliśmy epkę, a teraz będzie płyta. Sięgnijmy po epkę. Trip, a trip's what I need. 26 czerwca. Jeszcze sprawdźmy, tak. Nie, 24 czerwca pełnowymiarowa płyta formacji Vacationer. Także czekamy. Nie tylko dzisiaj Państwo pławią się w słońcu i słuchają programu trzeciego. Są wśród słuchaczy także chorzy, którym życzymy bardzo szybkiego powrotu do zdrowia i dziękujemy, że są z nami. No, o tej płycie w Trójce i nie tylko w Trójce mówią wszyscy. To tylko zagrajmy na razie. Złoto, żeby tylko nie było jak w tej bajce, żeby miał co jeść. Jack White, album Lazaretto. Ten utwór to oczywiście cover, ale posłuchajmy, jak brzmi w wykonaniu Jasmine Thompson. Hurt myself again today. be my friend. Hold me, wrap me up. Unfold me, I am small. And need you warm me up. Myself and I am nowhere to be found. Yeah, I think that I might break. Lost myself again and I feel unsafe. Be my friend. Oh, daleko od oryginału, a może kompozycją Breathe Me, oczywiście z repertuaru Sea, zaprosi Państwa do posłuchania swojej płyty, która właśnie się ukazała. Jasmine Thompson, tak się nazywa ta nasza nowa dziewczyna w mieście. No to przy okazji Sea oczywiście. We'll be right back. Z albumu Healing is Difficult. Państwo piszą, no to jest zawsze dla redaktora ogromne zaskoczenie, bo kiedy stawia na zupełnie inne utwory, które powinny się Państwu spodobać, a tymczasem pomija piosenkę, którą włączył do zestawu, ponieważ ładnie zaśpiewana, ale nie w kontekście takim, że wow, no to Państwo właśnie piszą o Jaśminie Thompson. Pan Marcin między innymi, pani Anna. No to mam już swoją faworytkę. Państwo piszą dzisiejszego programu, którą trudno będzie przebić. Postaram się. I pytanie, czy płyta jest dostępna w Polsce? Nie sądzę. Ukazała się równo tydzień temu. Jasmine Thompson. Swoją drogą ciekawe, czy ktoś jeszcze ma na imię Jaśmina na przykład, bo to myślę dosyć wyjątkowa sytuacja. Dobrze, teraz wystawię Państwa uszy być może na pewną próbę. I proszę o cierpliwość, bo zagrają i zaśpiewają muzycy legendarni, którzy działają z przerwą oczywiście, ale dosyć długo od początku lat 80. I nigdy nie grali prostej muzyki. I ta płyta, która ukaże się 13 maja, nosząca tytuł To Be Kind, też nie jest łatwa. Ale słychać i doświadczenie ogromne muzyków i pomysł na to, chwilami będą przestery, kakofonie, proszę się nie bać. Legenda takiej noise'owej właśnie, czyli hałaśliwej muzyki zza wielkiej wody, Swans z nowej płyty. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Nasi hokeiści wygrali Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej B. W siatkarskich ligach wszystko jasne. U pań, u panów, mistrza Polski możemy poznać już w niedzielę. Wywiad z Marcinem Gortatem, zwłaszcza gdy Washington Wizards świetnie rozpoczęli play-offy w lidze NBA, zawsze jest gratką. I to wcale nie wszystko w naszej audycji. Do usłyszenia. Dziś od 17. Michał Gąsiorowski i Krzysztof Łoniewski. Do udziału w zabawie zaprasza Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie.